Sasa tunatoa shukurani kwa serikali yetu ya Tanzania. Tupatia nafasi ya kwenda Osaka, Japani, kwenye maonyesho ya ulimwengu ya mambo yetu ya viwanda na biashara. Mwaka sabini banda letu limesifiwa sana Japani. Tupatia nafasi na kwenda Osaka, Japani, kwenye maonyesho ya ulimwengu ya mambo yetu ya viwanda na biashara. Mwaka wa sabini banda letu limesifiwa sana Japani. Japan, arigato gozaimasu.